Kiroletik. Astelenetan eta ostiraletan, ordu bietatik iruetara. Guardion Euskal Irratietan Txeta Irratiko entzuleok, ni Paolo Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren nahi dut. Guardion Jean-Pierre. Guardion. Ba, oporretatik bueltatu gara eta berriz ere martxan ditugu eskualdeko kirolari guztiak ere. Gaur Hondarribiako Arraun Elkartearekin hasiko dugu saioa, izan ere larunbatean Hondarribian TKE Ligako lidergotzari eutsi bazion ere, atzo Gernikan utxegin eta hirugarren postura jaitsi da. Neskek aldiz eta ligan sailkapeneko lehenengo postuan jarraitzen dute asteburuko bi jardunaldiak irabazi ondoren. Real Union eta Bidasoaren inguruan ere arituko gara, hauek ere talde berriarekin entrenatzen eta lagunartekoak jokatzen hasi baitira. Bukatzeko bertze kirol batzuen inguruan ere arituko gara eta asteburuko emaitzak errepasatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Hondarribiako Arraun Elkartearen azken berriekin hasiko gara gaur, errandogun moduan, asteburuan bi estropada jokatu dituzte eta lehenengoa ongi bukatu bazen ere, bigarrena atzokoa hain zuzen ere, etzen hain ona izan Hondarribiarentzat. Larun batean hemen zuzenean izan ginen Hondarribiako bandera ematen eta bertan Urdaibaiek eraman bazuen garaipena, Hondarribiak bigarren postuan amaitu zuen eta lidergotzari eustea lortu zuen. Hala ere, atzo Getariako ikurrina jokatu zen Getarian bertan eta Hondarribiak sailkapeneko lehenengo postu hori galdu zuen estropadan bertan egindako akats baten ondotik. Atzoko jardunaldia 10. postuan amaitu zuen Urdaibai garailea baino 35.48 segundu beranduago amaituta. Horrela, lehiaketako lidergotza galdu zuen Hondarribiak eta sailkapeneko 3. postura jaitsi da 125 punturekin. Lehenengo eta bigarren postuan Urdaibai eta Donostiarra traineroak kokatu dira urren ezurren 128 punturekin bakoitza. Pena bat izan zen bigarren ziabogan egindako akats hori eta horren ondorioz denbora galtzea, ez da Jean-Pierre? Bueno, aipatu behar da hasiera batetikan, Hondarribi Arraun Elkarteak burua hotza mantendu zuela, arazoa ikusi genuen, nola zegoa xuxendu nahian, hor eta askotan salsamendik aipatu zuen, horioko entrenatzailea kontuz, urdibide horretatik, ziaboga kanpoan uaina sartzen da, eta horrez dakit areserik gauza bera gertatu zizaion bai. Lehen txandan, mm-hmm. eta Hondarribi Arraun Elkarteari gauza bera gertatu zizaion, ama Godelopekoako atzian arraun txikia bain dikezuen sartu agalde respondak, baino Joseba bat biru, eta bere ala baten batek aipatu zuen, ene kontuz, baino ja, estriborretik sartu zen, mm-hmm. ontzia, eta gertatu gau. Alata guztiz ere, gauza batzuk aipatu behar dira alde horretatek. Hondarribi Arraun Elkartea estropada buru zela. Bai, parekaturik, Urdaibai Bermeu, Bou Bizkaiarekin. Mm-hmm. Bakigu Bou Bizkaiak Hondarribian erakustaldia eman zuela. Hori denako onartu genuen, eta Gorkaran berrik berak esan zuen, aipatu zuen, nola laugarren kale hori, guk aipatu genuen hemen, eta Pepere Aizpururekin batera ere bai, hori mm-hmm. aipatu genuen laugarren kale hori, obera. Bai. Bai. Egin gozuela eta obera egin zuen. Hondarribiak alat 7 segundora amaitu zuen eta hori kontutan dena mm-hmm. Bou Bizkaiak biharamunean beste kontu batean zegoen. Itsaszabalean Getaria, bai. Eremu berezia ere Itsaszabalean, baino uainarekin, haizearekin eta hori nabaritzen zen, eta askizikina azpitik. Arraunlariek kudeatu behar dute. Eta bigarren ziaboga estribarretik hartu egin zuen Hondarribiak, baino burua hotza mantendu egin zuten. Bai. Normalean, arraunlariak eta patroia dena mar-mar-mar-markada azten dira, uiuka, marrumaka, hor ez, burua hotza mantendu egin zuten, eta eutsi, une gogorretan eta jotake eta alata guztiz ere ba 10garren amaitu zuen puntu bat gehiago izateko bi puntu gehiago eta azken finean oraindik ere 3garren postuan kokaturik dire Orida, bertan eta 25 punturekin lehen postuan Bou Bizkaia kokatu da Donostiarrarekin batera Torrekoa bigarra bikin batera hori horrela da eta Hondarribia bertan dago oraindik 125 punturekin. Haserrea noski baietz. Bai. Noski baietz bai. Denok lehenbizikoak arraunlariak. Bai. Gero ba zale guztiak. Noski baietz. Eta telebistan aurren ziren guztiak ere bai. Nola ez ba haserrea. Bai. Baino hori dena kontutan hartuta. Uste dut irizpidea pixkat galdu egin dela. Bai. Azken fina bai goi mailako kirola da, baino kirola da. Titular batzuk irakurtu egin ditut hor barnaka, jardunaldi beltza Hondarribirentzat, eta akatsa handia, eta akatsa batek egin, bai, kirol kontua, bai. Kirol kontua, goi mailako kontua, bai. Ibiltzen denari gertatzen zaio, bai, arriskua hartzen duenari gertatzen zaio, hori horrela da. Bai. Horrela da, bai. Arraunariek badakite horrela izaten dela. Gero, beste gauza bat. Goi mailako kontua ez da lehen akatsa eta ez da akatsa mundua amaitzen dena horrekin batera hirugarren gelditu da Hondarribiarren elkartea eta giltzen ari eta bere aukera guztiak eta ate guztiak irekia ditu oraindik garaipena eskuratzeko eta liga eskuratzeko eta garaipena eskuratzeko bai bere erregulartasunarekin erakutsi gaitu Matrik Hondarribiarren elkarteak aurten ba bere lana txukuna baino gehiago bai, noski. Dela, noski bai. Bueno, horretarazteko, ni bi data jarriko ditu maina gainean, edo hiru. Bai. Kirola hausnartzen denean, eta goi mailako kirola hausnartzen denean, ba, burua hotzarekin hausnartu behar da. 1969an, eta 80an ja, Erreala Sevillan. Hogeita ma bi neurketa ondoren, Sevillan liga eskuratzeko moduan zegoen. Egun hartan, galdu egin zuen Errealak. Inorrekin ez zuen galdu. Bai. Han bertan galdu egin zuen. Mundu bade, ezen amaitu. Jarraitzen dugu. Bueno, kirol kontua, goi mailako kontuan. Urrengo urtean, garaipena eskuratu egin zuen, lehen liga. Bigarrena. Nire ustez, eta nire bidasoaldean, eta bai, inguruan bertan. Bai. Finala, eskubaloiko finala, Augsburgon, Alemanian. Elgorriaga, Bidasoa garai hartan, TSV Milbertshoferen aurka jokatu zuen errokoparen finala. Bai. Irunen 35 irabazi egin zuen. Garai hartan, Juantxo Villarrealeren taldeak, eta Alemanira joan, eta bezperan, Beñarro Gartziari eta bezteneateko eri esan ziren, ez duzue ere abaziko, zer ba, hau nahasita dago, eta egosia da, eta sukaldatua dago, Bartzelonak eta Bidasoa liga berakoak edute, Europan bi txapela irabazten al, eta hor banaketa dago, eta kitxo, eta horrela gertatu zen, aurretik bazekiten, askok. Bidasoak, neurketa oso kaskarra jokatu zuen alde batetik, eta gero, ba, lapurketa izan zara alde horretik. Hori beste kolpe latz bat, jakiteko. Bai. Eta atzokoa, ma bueno, atzokoa azkenean 10garren amaitu da eta bai, lidergoa galdu egin du baino bai. Lidertzari utziko dio bai. Oraindik pentsatzen dut. Abagune guztiak izango bai, ditula. Ta burua ez da galdu bihar alde horretatik. Arraunlariak ba bideratu behar dira, lagundu animatu bi edo hiru egun gogorrak izango dira. Hori dena ondo prestatu, bai. Zuzentzeko, eta kitxok eta ez dago besterik. Aipatzea eguna beltza eta da, eguna beltza beste albisteak bai. Esaten dira, bai. Esateko eguna beltza dela. Bai. Eta Maluruski azke asteburu honetan bai Bidasoaldean eta bai aski gertu izan ditugu bai, albiste beltzak esateko. Hori, orduan, nik uste dut albiste onak izan ditugula Bai. Alde horretatik ere. Nahi baduzu, lehen bailen Mikel Orbañanos entzungo dugu. Bai, ados, a ber, bai. Bere iritzia ezagutzeko alde horretatik. Hori da. Eta gero beste kontuak aipatuko ditugu. Bai. Zerbanizke irabazi egin dute. Hori da. Bai larun batean eta bai igandean. Bai Ondarrun eta bai Hondarribian. Hori da. Eta gerturatzen ari dira. Eskotren ligara berriz ere Ibaikarekin batera. Mm-hmm. Eta nik uste dut, albistea garrantzitsua dela alde horretatik. Bai. Eta alde horretatik kontutan hartu izan dezagun hori, eta Mikel Orbañanosen hitzak hartuko ditu. Hori da. Entzungo dugu, zer esan zuen Hondarribiako entrenatzaileak. Benaizugarriakin, jasan, kirolen egosin momentutan gertatzea duen gauzak, eta gaurkoan, hankasatu dugu, etzegu ondo atera, bigarren ziobo hori, eta alde horretatik, izan den zigorra, ez? Kirolen, da eguneroko bizitzako arlo askotan, momentu baten gertatzia eskan gauzak eta atzakeatzia gerdeuzei guri gaur eta egitea zen, zorionak Bermeoi, ez du paragatik, baina gu guain, momentuz duelo pixka pasa beharra, baina gu ya emendikan aurrea, baina gari zapuru altza eta aurrea. Bueno, hori Mikel Orbañanos, duelo pasatu behar dut, ikusiko dugu, lasaitasunean hori, hausnartu behar da, besterik ez, mundua ez da katzen hor. Ez, noski. Eta aukerakoa dituzte, hori noski baiet, berak errandu den bezala aurrera egin behar da. Aurrera egin behar da, eta ez dago besterik, alde horretatik. Mm-hmm. Eta hori dena kontutan hartuta, uste dut, asteburuko albiste onena hori dela, nesken, garaipena, larun batean, eta igandean. Eta, Bou Bizkaia garaipena eskuratu egin zuela berriz ere getarian atzo. Bai. Estropada oso berezia izan zen, hor sartu ziren zaguntzurtziarrak eta hori jo ere, sartu ziren, eta ketaria bera, bosteun urte urrena zen, elkan horren desenberreko arena, eta alde horretatik, jende ugari, ikusi genuen, baino kirol aldetik sofritu egin zuen Hondarribi arran alkarteak. Bai. Eta orain, datorren asteburuan prestatzeko hor diren estropadak, eta zer esan, kolpe latza hartu dute, baina goi mailako kirolari ona direla, aipatu berrego, eta berehala indarra guztiak berreskuratuko dituzte. Hor, arazoa izaten da, buruaren erantzuna. Baina uste dut, Mikel Orbañanosen agindupean ez dutela arazorik izango, zeba eskarmentuko entrenatzailea da. Bai. Bere ontzia eskifaia oso ondo ezagutzen du eta badaki ze bide hartu behar duen alde horretatik. Eta orduan ulergarria da haserre hori. Bai, denona haserrea, baino gauzak bere testu ingurutik ez dira ateratu behar. Bai, hori da. Ez dugu antzi behar, Hondarribia Arraun Elkartea hirugarren postuan sailkatua dela une honetan eta denboraldi zoragarria egiten ari dela. Bai, hori da. Bertze aldetik, zuk aipatu zuen bezala, neskak asteburu bikaina egin dute pasaden asteburuko honetan. Eta ligan alde batetik, larun bat goizean, Ondarroan garaipena eskuratu zuten Ibaika eta Zumaiaren aurretik. Eta bertzaldetik atzo goizean ere lehen postuan amaitu zuten Hondarribian bertan jokatu zuten Txingudiko banderan. Atzokoan Ibaika izan zen bigarren baita ere eta hirugarren aldiz Ondarroako traineroa izan zen. Horrela, Hondarribiako neskek beraien lidergotza sendotu dute eta 91 punturekin kokatu dira sailkapenean. Bigarren postuan Ibaika dago, 88 punturekin eta hirugarren postuan Deusto, 72 punturekin. Hauek ere aipatu dugun bezala lan bikaina burutu zuten asteburu guztian zehar, sailkapenean hor aurrean daude eta goraipatzekoa da egiten ari diren lana, ez? Berriz ere abuztua gogotsu, gogoarekin hartu dute eta hor zalantza bat sortu zen Errenderin, baina han aipatu genuen ura gutxirekin sofrituko behar zutela, hirugarren postua eskuratu egin zuten eta bereganatu dute asteburu honetan bai Hondarruko bandera eta bai Txingudiko bandera, eta hori neskek bertan dute eta datorren urtean ez balin badago istripu berezirik hori dena kontutan hartuta orain zorrotzago zaleak da dena kontu orain berehala de kontu ziabo kontu dena orain ez dugu besterik ikusiko ziabo hartu behar dut kontu a ber arrun txikilla, ah, patroia, pixkat... Bai. Burua ba, ez dakiko segunduak galduko diren edo ez, asko gutxi, baina bueno, pixkat hor burua bere lana beteko du. Baina ala eta guztiz ere, normalean, Hondarribiarraun elkartea, bertako igogailuak datorren urtean Euskotren Ligan parte hartu beharko luke. Hori da. Pentsatzen du, bai. Dena ondo, mm-hmm. ondo badijoa. Bai, ba entzungo dugu, Miren Garmendia patroiarekin ere hitz egiteko aukera izan genuen, eta bueno, berak ba, bere postasuna, ez, azaldu zigun, entzungo dugu. Ba, bueno, talia oso pozik dago, asteburu borobila indeu. Ba, ilarun batian, bai igandian oso sentsazionak imukatu deu, gure arronkeran sartu geha, eta gozatu indeu. Ta gaine horri ba, emaitza ona, eta bandera sumatze bai ozu, ba, poza hundia, ez? Gaur gaine igandian Hondarribiko estropada etxekuak ba, ilusio berezia iteizu. Hondarrukoa ere oso politia izan zen, demostratu deu ba, itxasuan, ba, nahiz, esperientzia gutxiko taldia izan, ba, oso ondo moldatze gehala, eta oso pozio gaude, asteburu borobila, eta berola jarraitze deu, nahi estropada bakarrik atzeia, gure uneko una ematen jarraituko deu, eta ikusi gure lan aite badeu, ba, ondo atatzeia lagauzak. Ba, bueno, Miren Garmendia oraintxe entzun dugu, eta, bueno, bertze protagonista bat dugu bai. Telefonoaren bertze beti, aldean. Miren Garmendia beti indartxu, eh? Bai, noski. Beti bai. Indartxu, eta beti alaitxu. Hori da. Indartxu, alaitxu, bai. Irabazi, bigarren elitu, hirugarren, baina bai. Beti indarra. Bai, hori da, jarrerarekin. Eta nik uste dut ere bere eragina izango dela eskifaian eta inguruan bertan. Bai, noski. Eta hori hori garrantzitsua da eta nabaritzen da. Bai. Talde batean horrelako arramulariak izatea eta gero akuntariak eta beste natekoa bere eragina izaten dute. Bai. Eta askotan beharrezkoa. Direla, neurri batean ere, noski baiez. Bala, baina, bueno, bai. Hori uste dut. Bai. Ez dakit beste protagonista batekin. Hori da. Zinero antxe bertan, hor ikusi dizut, ari zinela bai. Eskubita eskerretara. Bai, edo, bai, bai. Beste sorpresa. Ba hori da, aipatu dudan bezala, ba, telefonaren bertzealdean Iker Cortés dugu, entrenatzailea. Bai, hori da. Atzo beldurra nien deitzeko, dake bai zu hor dela erdi nazia, goizien titular, txuxi bat ikusi dut, aipatu bueno, dizut. Eguna beltza eta gauza bai, bai. Hori beste kontuta, baina Iker Cortés, bueno, bera lagurekin izango dugu. Hori da, agurtuko dugu, ez? Bai, hemen dago. Kaixo, Iker? Kaixo. Zer moduz? Ondo. Bueno, gure estropadakin, neskin estropadakin behintzat, ondo. Bueno, mutiekin, ba, hori. Jaukero que esan duna, egun beltza pizkat izan zanatu, baina, bueno. Kapazan izango dira vuelta mazeko, eta seguro ondo aterako zaila temporada. Aipatu izan dugu, gero galdera bat egin duzut, ba, bueno, zu arraun mundua oso ondo ezagutzen duzu, ere muak ere bai, eta hori beste kontu bat izango da, baina aipatu behar dugu, berriz ere asteburu borobila izan dela, neskentzat, alde batetik ondarrun ere eremu berezia izaten da, ez da erraza, eta Hondarribin, ba, etxian beti urduritasun hori nabaritzen da, ez da? Bai, bi estropada oso bereziak, bata estrepo beremua oso berezia delako, Hondarrukoa, eta bueno, ondo atera ginean, ondo ingenun estropada, bueltan, primeran bueltatu ginean, eta bueno, garaipena, ez? Eta gero igandekoa, bai, hori, bai, ondo berezia etxekoa, inoiz genuen irabazi etxekoa, eta bueno, pixkat, bai, oso horrekin, eta hori, azte buru buru bila, hirugarrena gainera gero eta urrutiago dago, bigarrenari hiru puntu atez izkiogu, eta oso konten. Bueno, galdera klasikoa, gaztera esaten da, la pregunta del millón, galdera klasikoa. Egina dago? Zuen burua ikusten duzu behia Euskotrenen? Ez, tapintzatu ere, honetan lau estropadak ditzen dira, eta edozin gauza gertatu daike edozin estropadan, ikusi da mutilien kasuan adibidez, ziaboga bat estriborretikan, o edozein gauza gertatu daik, eta oa indiken ez dago ina. Gertu gaudela, Tokionean gaudela jarriak bai, baina ondiken ez dago dena ina. Bueno, ni oso ziur ikusten dut Miren Garmendiaren eskifaia, oso ziur eta oso ondo kokatua eta lasaitasunean entrenatzen de oso ondo ikusten ditugu beraien jarrera ere aurretik eta ondoren oso oso ona eta lasaitasunean ikusten dizuet entrenatzeko orduan eta aurretik ikusten dut Skifai oso lasaia talde oso lasai bat goi mailako kirola askotan ez da erraza talde bat osatzea ikusten dut alde horretatik talde bat osatu duzula ez da erraza aldagela bat hola kontrolpean eukitzia eta orduan hor emaitzak eragina dutela noski bai ez baino ez da erraza zure eskarmentua duzu mundu horretan ere bai naiz eta talde oso gazte bat izan ba badakate goze hori eta ondo egiteko grin hori eta askona bai saien gaina kriston pinain dute behaien artean nesken artean oso ondo eramaten dira danak eta hori beti segundak ematen ditu eta zuk esan dezuna aurretik ez Miren Garmendiaren postasuna eta se transmititzen duen eta hori kristona da, talderako. Ba, oso taldearen zato oso garrantzitsua da eta zuentzat ere bai, agindari bezala eta entrenatzaile bezala, lasaitasun gehiago eta taldea horrela osatzea, alde horretatik. Bueno, bi aldiz aipatu duzu mutilaren kontua. Paola, nik ez dakit ze eragina duen atzokoa, ni bi adibide jarri ditut, goi mailako kontuak Bidasoaldean izandakoak, bat Donostialdean, Realarekin kontatu dutena, Bidasoaren Europan, eta gero ere esagutu izan ditugu, Real Unionek Lorkaren aurka, hori ez dizuz esan, azken segunduan, azkenean Benjamin Ramosek jaurtiketa bat egin zuen eta gola sartu zuen Lorka igotu zen Reunion beherian gelditu zen badakizu nor zen entrenatzailea Lorkarena Unai Emery zen une hartan Eusak, kirol goi mailako kirolean Iker kolpe latzak izaten dira eta hori kudeatzen jakin behar da nik uste dut zuek prestatua zaretela zuek esaten duzunean pentsatzen dut denok kolpea latza hartua duzutela, eta Mikelerekin berarekin hitz egin nuen atzo, eta, bueno, egun bat bestea, baino, azkenean Skifai hori aurrera ateratuko dela, zailkaberean hirugarren direla, eta, bueno, mundua ez da katu hemen. Iker, ez dakit zure iritzia, eta gero teknikoki, ziabogari, komplikatu da, zin ikusten zen, areseri guaina txiki bat sartu zaion, kanporantz, salsamendegia aipatu zuen kontu ziaboken, eta, bueno, gauza horiek ere, estribuerik hartzea, gertatzen dira, ez da, Iker? Bai, egunero gertatzen dira olako gauzak, askok ez dira horren nabarmenako, baina, bueno, olako ontzi batean, eliteko ontzi batean, edo zein akatsiki, asko kontatzen dut, ez, eta hori izan da, akatsiki bat oso garesti ordaindu dutela, eta hori, bueno, 6 puntuko aldea zezaten estropazia horretik, eta bukatu dira hiru atzetikan, baina, bueno, ez da, oza, oindikan bestea pasetan, 6 puntu atzetikan, eta baseukaten liga irabazteko asmoa, gu hiru atzetikan egonda, zergatik ez dugu liga irabaziko, ez dago hain urrun. Gero, Paola, beste gauza bat, gero beste gauza, aipatu dugu, nenagotikan, Paola, Iker, ez dakit zu adoso ongo zaren, bueno, zu nahi du, alde horretan zeure iritzia nahi du, nahi duke nuke iritzu. Neri, iritzi zaidan atzo, uni horretan bertan, Skifai horrek, Joseba Agunarrezen agindupean, nola, ateratu zen hortik, berehala, eta ze burua hotza izan zuten, jarraitzeko, zerba, hor, lehenbiziko dauza da, bihotza martxan jartzia, eta marmarka aztea, eta gora eta bera, karrasika, marrumaka, eta kristona, eta denbora asko galtzen duzu. Bere ala, aurrera, eta oraindik puntutxo bat eskuratu egin zuten, bi puntuko eskuratu egin zuten. Hori, iruditzen zaidan, oso positiboa. Ez dakit, ze iritzia duzuena alde horretatek? Bai, estropada osona ari ziren egiten momentu hortar arte, eta, bueno, hori esan dezuna, kasta hori eduki, eta horren ondoren berriro kriston estropada intzuten, oza, iaia getariari harrapatu, eta bi puntu rekuperatu zituzten, oso estropada ona intzuten. Akatz hori tenduta, hori. Ba, bueno, burua esmakurtu, eta txatuta kitxo. Eta zueri, ba, luzatu berriz ere zoriona beroena. Bai, noski. Eta bigarren taldea ere, eh? Seigarren postua eskuratu zuten atzo Hondarribian bertan. Eta bere lana, bere helburu nagusia betetzen ari dira. Arrobiko lan hori, eredu berezi hori Hondarribian dagoena. Eta horrelako emaitzak ematen dituena. Ba, Iker, nola bi aldiz aipatu duzu mutilen kontua, ba, zuek ere saltzan, sartuak egon zarete, aldagela konpartzen dituzue, eta, claro, horre ere, pozak eta gauza gaziagoak ere, elkarrekin bizitzen dituzue, orduan, eutxi, eta eutxi gogor, hain zuzen ere, eta zuen laguntza hori ere, eta arpegi alaitzu hori, ba, erakutsi mutiloa ere, eta aurrera eta utxin bierda. Ez dago besterik, ez dago besterik alde honetatik. Hori da. Bueno, Erkier, eskerrik asko gurekin izategatik eta zorionak. Bai, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko gerorte. Ba, honen ondotik Real Unionekin jarraituko. Baina ez dugu aipatu nora, aipatu alduzu noa joan diren. Nik ez dut aipatu datorren asteburuan geure arraunlariek, Ondarrura lan batean uste, eta Gaixabat bandera Castron. Hori da. Bai, egia da. Esana hori ere, Bai. Vale. Ederki. Ba, orain bai, Real Unionekin jarraituko dugu, hauek entrenamenduak uztaila erdialdean hasi zituzten eta dagoeneko lagunartekoak jokatzen ari dira. Taldea ia osatuta dute eta talde berri honek lehen aldiz Estadium Galen jokatzeko aukera izan zuen pasaden larun batean. Bertan Sansei jaso zuten txuribeltzek lagunartekoa jokatzeko eta gainera bi eta bat irabaztea lortu zuen etxeko taldeak. Brabok sartu zituen bigolak, bigarren eta 15. Minutuetan, eta naiz eta Sanseko Lebarbierrek bertze gol bat sartu zuen 20. Minutuan, ba etzen nahikoa izan Real Unionen garaipenari buelta emateko. Txampiakzu bertan egon zinen, ez da? Bai, nola ikusi bertan zinen taldea? Bero hasteko. Bai, egia da. Bai. Adun batean, bai. Gero emakizuna genuen, bai, arraunena, bai, bero, ez da dintaren hasteko, bero. Berdegunea ondo, hobetu da. Berdegunea hobetu da alde horretatik goraipatu behar da azpimarratzeko da. Eta nik uste nuen ez dela, ez zela jendea gerturatuko estadion galera. Ba bai. Gerturatu zen jendea, 40-50 sale gutxi gora bera. Egia esan, ba, Sanseko jokalarien lagunak edo gurasoek edo zein tarteko bertan zirela. Eta gero, ba, Irundar klasikoa, zerroka gauza asko bertan ziren, Hondarribiko estropadak, jaialdia Hondarribian, Euskal Jira ere bai, prestaketak, da beste lekuetan, beran ere bestak, da Oiartzunen ere bestak, eta, bueno, leku guztietan ba, ekitaldiak antolatua ziren, eta, bueno, goizeko amaikaterretan, ba, aski komplikatua izaten da futbol norgehiagoka bat antolatzea abuztuan. Bai. Beno, hori dena esan da, Real Union eta Sansek lehen minutuak jokatu zituzten estadion galen. Badakizu multzo berean egongo dela Sanse, Reala, eta zure lagun batekin hasi ginen. Neurketa ikusten, Jorge Agirre, bederatziarekin. Eta Jorge Agirre bertan ba, jokatzen ari zen, 11koan. Eta Sergio Franciscoren agindupean, lehen urtea du, Sergio Francisco Real Unioneko jokalarioia, baina Realeko jokalarioia, Lorkako jokalarioia, zuzen ere, entrenatzailea, hirugarren taldean egon zen joan den urtean, aurten Sanse hartu du, Xabi Alonsoren ordez, eta, bueno, abiadura handiko neurketa lehen 45 minutuetan. Hori aipatzen zuen Aitor Zulaikak, baina abiadura handikoa zen. Bai. Hori aipatu behar da. Eta Carlos Bravo bere lekuan. Garai batean Kempes jokalari argentinar bati esaten duten el matador. Ba, Carlos Bravo gauza bera da. Ere muertan baloia hartzen duenean lanjera sortzen du eta jokalari ba, alde horretatik oso trebea da eta bere terbetasuna erakutsi zigun berriz ere. Bai. Jokalari berri buruz, ba, bueno, Montoro maila on bat erakutsi zuen, oraindik ez dago forman kijera, baina apurka hartuko du, Santos alde horretatik eta gero erdian Iban Pérez. Gutxi gora bera hor izango da paradarekin eta jasorekin atzelariek hortik joango dira. Gero Jagoba Beobide, bertan ikusi genuen, eta hor ikusi dugu Julen Azkue ere ba, indartzeko leku hori, Kike Ribero izango dela ere, Txema Núñez bere lana, beteko du Nacho Sánchez eta Carlos Bravo, Oiartzun bigarren zatian, Mario Kapeletek ere jokuan sartu zen, Hongkoniarra ez, Txinatarra ez, beste maila batean dago, eta bigarren zatian Jon Mikel Aramburu ikusi genuen ere, indartsua, jokalari gaztetxoa, Venezuelakoa da, baina euskalduna, noski baietz, Jon Mikel Aramburu. Gauza bat kontatuko dizut, bere biratxona, bai. Logroñeseko presidentea zen, 1953an, eta Unai Emeri eta Igor Emeriren aita bai. Eraman zuen Logroñora. Tan bertan jokatu zuen Logroñesen. Bio Deportivo de la Coruñan, Huelvan eta beste leku bai. Sportingen, egon zen Emeri atezaina, baino aipatzen berak, bere biratxunak, Jon Mikel Aramburuen biratxunak sinatu egin zuen. Ba, gauzak, ola, bitxia, biziko kontua dira, hori gertatu zen. Ba, jokalari indartsua, gaztea, egaletik defentsa lanetan ari dena, eta ikusiko dugu. Joel Jimenezek arazo bat izan zuen, atezainak, Sporting B utzitako atezainak lehen golan, baina, bueno, hori ere konpondu zen, Le Barbie oso jokalari indartsua da, errealan, eta gola hori sartu zuen. Eta dena prest datorren amarrean jokatzeko Orion Beasainen aurka. Gero Federakuntza Kopa finala jokatuko da ere abuztuaren 31an Leioan Sarrienan. Nahitu esan hori albiste berria direnako. Eta gero Estadion Galen neurketa buelta irailako 14an. Zergatik esaten dut aurre. Espainiako Kopa Federazio horretara finalerdira iristen balin bazara kopako txartela duzu. Bai. Koerreo kopa txartela. Bai. Eta hor, Real Union interesatua dago, eta Josurreta zuzendari orokorrak aipatzen zegoen, ba oso garrantzitsua zela. Eta hor bertan ditugu beste fitxaketak ere, badago jokalari bat prest, baino, oraindik ez da ezertxo aipatzen alze, ba froga batzuk egiten. Bai. Ari zizkaio, baino beste bat Alabesek uste du ja esana duela edo aipatu behar duela, aipatu behar duela eta georgianoa da bera. Orida. Gagua bai. Eta orain duela bi urte Irunen arituzen Alabes berekin bigarren taldeari eta gol bat sartu egin zuen. Alabesek garai egunaktan garaipena eskuratu egin zuen. Bai. Eta gero beste jokalari bat ere azalduko da. Bertan parada Alabesetik ere eta ordena atzelari bezala ja bertan dago. Eta hortxe ba horrazatzen. Gero Beasainetik Madrilera joango dira jokatzera. Txapelketa bat Rayo Majadahonda, Fuenlabrada eta beste talde batzuken, Cerro del Espinon eta gero txapelketari hasiera emango zaio. 27an edo 28an oraindik ez dakigu. Ez dakigu oraindik ere multzo hau mantenduko den. Askok eta askok esaten dute, ba, desegingo dute, eta berrez ere atorren urtean lau multzora, bueno, berea gauza horiek gauetik unera ez dira egiten, biara munera, ba, prozedura behar da, zer, ba, diru arazoak direla eta ba, eta beste kontuak. Baina alata guztizere, Kornelaren aurka jartzen du egutek ediak, Galen arituko direla irundarrak, 27an edo 28an. Eta horrela zan kontua, eta Aitor Zulaikak ere bere gauzak aipatu zituen, eh? Hori da. Ja aurreratu zuen jalarun batean hemen, baino gero berarekin egon zara. Bai, eta, bueno, bai, hori da. Aipatu ditu bere iritziak. Bai, entzungo dugu. Ba, egia esan, abuztuak zira egoteko, ontziran ikuste dut, tripulazioa gehiago sartzearena gutxi izango da, tripulazioa ez da asko handituko, esaten duan tripulazioa da jokalaria, korpo teknikoa, medikoa eta guzti hori ja jende gutxi sartuko da eta orain tripulazioaren barruan rolak, funtzioak adostu behar dira egunerokotasuna izan dadin ezein hobea, ezta? Horretan gaude, abuztuak sei izateko oso gustora nago, zentzu horretan laguntzen du 12 jokalari korpo teknikoa eta korpo fisiko medikoa berdina garela, horrek asko laguntzen du, eta baita ere laguntzen du, ba, instalazio onak ditugula gaur egun hemen Irunen, zorionez, ez da? Ba, aurreko urteetan esan baldin badugu, gustora gaudela Hondarribin, Orion edo Zarautzen entrenatzen, baina nahi genuela, orain gaudela hemen eskertuko dugu eta baloratuko dugu. Orduan, zentzu horretan, nik uste dut oso gustora gaudela, norbait gehiago sartu daiteke, baina, bueno, importantea da, ontziaren barruan, marea onak, olatu onak, marea txarrak, olatu txarrak etortzen direnerako, oso prestu egotea. Ona dator, rematu, estriborra gehiago, txarra dator, bagorrak gehiago. Orduan, gauza guzti horiek ajustatzen ari gara, zorionez, eta aprobetsatzen dut gaurratzaten Hondarribin dugun traineru lehiaketarako, ba, Hondarribiri suerterik onena opal izateko. Norgehiagoka planteatu genuela pretenborako ohiko norgehiagoa bezala, gure aspetuk fisiko-teknikoak eta taktikoak lantzen joateko, horretarako asko balio izan du, eta bereiztuko nituzke bi zatia, ez da, lehenengo zatia, uste dut, bi taldeak asko gustatu zaizkit, abuztuak sei izateko oso erritmo handiko partidua zelaia bizi zegoen muztia zegoen, eta bigarrengo zatian amistosoetan ohikoa den moduan zelaia sekatu da beroa handiagoa aldaketa asko, horrek partiduaren moteltzeak harri du, eta moteltasun horrean ere uste dut ondo joan dela. Eta erderaz aipatu duan bezala, goraipatuko nuke zorionez aurre de moraldean lesio graberik ez izatea inorrez galtzea oso garrantzitsua da, eta momentuz ez dugu eta zorionekoak gu. Ba, hori da, lehen da biziko... Zakit, behin gapena hori untziari, eski faia, zakit, nola gildituz ez aio, bueno, larun batean oso ondo, bigarren postuarekin, batera. Hori, larun baterako zen, hori da. Larun batuarekin, utzi, bertan bera utziko dugu. Hori da, bai. Aitor Zulaika, bera. Aitor Zulaika, eta, bueno, bere lana betetzen, eta aski txukun. Bai. Aski txukun betetzen, aste berezi bada, eh? Aste garrantzitsua Real Unionentzat, eta albisteak ere izango ditugu, noski baietz. Hori da. Ba, honen ondoren, Bidasoaren azken berriak ere aipatuko ditugu, hauek abuztuaren bian hasi ziren entrenatzen talde berriarekin baitaren. Gurutzagin Agalde presidentean zuzendaritza batzordearen izenean taldeare ongi etorria eman zion, eta ondoren ba, lehen saioarekin hasi ziren Jakobo Kuetara entrenatzailearen agindupean. Lehen taldeko kidez gain, Asier Nieto, Mitich eta Kuba Fitxaketak barne, Xavier Barreto, Asier Iribar, Diego Biles, Josua Omojola eta Endika Wamba gazteak izan ziren bertan. Europako lau gazte txapeldunak, Eneko Furundarena, Korka Nieto, Julen Urruzola eta Julen Mujika eta Arbaui Media tezaina, Mediterranear jokoak eta Afrikako kopa jokatu ondoren, baste honetan hasiko dira lanean taldearekin. Tu gaur, ja gaur. Gaur hasi dira. Hasi dira, ja. Bai, gaur goizean. Ja, hori da. Nola esan duzu Kuba, eh? Bai. Nola? Ez naiz orain... Adostu dugu egu Kuba, esango dira, baina... Hori da, ez naiz ausartzen orain dik... Haimese, konsonanteak hor... Abizena, hori da. Konsonanteak hor... Muitzen gora da bera... Ikasiko dugu, demora izan dugu eta ikasiko dugu. Julen agine galderia ikatuko dugu. Bai. Jako izan hasi zirikatzen pixka presidenta, baina bere ala... Begiratzen dugu eta baina gora atzeratzen zen. Bai. Ja, baretzen da eta... Bai. No, gauan prestatzen asamblea da eta beste kontuak. Eta, bueno, aurkeztu beharko du. Bai. Aurkeztuko da urtea, hauteskundu urtea da. Bai, ez? Bai egia da. Bai, ikusiko dugu. Ah, nik uste dut ja erabaki hori hartua dela, noski baietz, bai. Ez? Bueno. Besterik esan dituzu zuri. Ez, nahi ez errez. Bare dena. Hori da. Bare. Bai. Orduan, datorren urtean, edo berriz, bai. Ez dakit. Ez dago inor, ez? Bai, bueno, pentsatzen dut, hori da. Hori da, hori aipatu dute, han bertan. Bai. Lasaitasunean, bai. Oso apala, lasai. Baina, albiste hon bat ere bai iritsi da, ba, oso nada, optik. Ondo jatea. Bueno, venga, ba, esak zeinik egin egon zaren. Bai, hori da, ba, abuztuaren 12an, asteburu honetan, hain zuzen ere, lehen lagun artekoa izanen du Bidasoak ere, eta bueno, ba... Bueno, hori pauen, bilegen auka. Hori da. Bileg pupi genean, bai, zun ordenan entzunleek badakizue. Norra, entzuk ere, bai. Sergio de la Salu, bertan, hain duela bi urte, erarte jolastu zuen Bidasoan. Hori da. Eta bere garrantzia etorkizunerako izango ditut, baina kontu hori beste egun batean azalduko dugu. Ados, bai, ederki. Ba, lehen entrenamenduaren ondoren, Jon Azkue kapitainak hitz egin zuen, eta, bueno, ba, entzungo dugu zer esan zuen, ez, ba, denboraldi edo aurre denboraldi honen hasieran. Sentsazio oso ona, sentsazio oso positibo, taldia gogotsu dago. Itxura guztin arabera taldia ondo refortzau da, nik uste dakan jokurako ba, fitxaketa ona azkaula, gehi lehenotik genekan ba, lan horrekin nik uste ba, base hori ondo jarrita daula eta denboraldi ba, ilusionagarria aurretik batez ere. Ba, hori da, entzun dugu. Eta, bueno, ba, gogoz daude denak eta gaur bertan ere, ba, Bidasoak bere bi jokalari berrien aurkezpena egin du, Mitxeta Nietorena hain zuzen ere, eta ba, hauek ere, baita Gurutz Aginagalde bertan zegoela beraiek biekin, jokalari hoiekin, ba, bueno, ba, beraien postasun azaldu dute ez, eta denboraldi berriari ekiteko ba, gogoz daudela, eta ba, entzungo ditugu beraiek ere batez ere ba, Gurutz Aginagalderekin izan gara, baita Asier Nietorekin ere, eta biak ere, ba, bueno, ba, Asier Nietoren momentua zela aipatu dute, Bidasoara iristeko. Bai, beste urte bat pasatu behar zuen Hueskan, normalean hori, baino, aipatu behar nuen hemen, ba, Hueskako batzordik batek esan zigula, pena dugu, beste urte bat hemen formakuntza dateko, baina hautatu du Irunera joan berdula eta Jakubo kaipatu zuen ere eta konfirmatu egin zuen bai estatu zigun bere formakuntza gutxi gora bera amaitua zela. Oh, beste formakuntza mota bat egin behar zuela Irunen eta gero aipatu dute defensa lanetarako bai. Kontu horiek Mitxek eta berak ere eta ez erasoan bakarrik bi jokalari horiek, bai. Baizik eta azalpena hori garatuko dute eta sustatu nahi dute defentsa konzeptu hori baizu oso apreziatua dela Irunen eta bueno hori argita garbi Asier Nieto bueltan dugun Gorkarekin jokatuko du. Hori da beranaiarekin. Orduan entzungo ditugu bai presidentea eta bai Nieto bera. Bueno, ba hemen gaude bai Mihailo Mitić eta Asier Nietoren aurkezpenean bi jokalari garrantzitsu esperientzia handia duten bi jokalari, Mihailo Baikangasen bain punta jenien ibilitako jokalaria, eta azkenek urtetan ba, maila ikaragarri eman duena, eta beste alde batetik Asier Nietore, urtetan ba, ona etortzeko ekartzeko intentzia duki duguna, oraintxe ertan iritsi zaigu, eta ia esan ba, guretzat ba, jokalari garrantzitsu ere bai, urte hauetan saiatu gera, orain etorri da, eta bueno, destakatu nahiko nuke ba, berak pertsonalki egin duen esfortzua ba, hemen egoteko, ia esan, asko balartzen dugu eta ba, bi jokalari garrantzitsu eta ziur ba, egunerokoan ere ba, asko lagundu dutenak ba, kluba bazten jarraitzeko. Bai, oso pozik, zuk esan duzun bezala, niretzako oportunitate ona bat da, oso ona, nire ustez. Eta egin ditut urte batzuk Asobal Ligan ondo jokazten eta ondo jokalatzen. Eta orain nire sentimendua da dela momentua dela Irunera etortzeko. Eta hola egin da, Hueskekin hitz egin dugu, dana konpondu dugu eta hemen nago gogoekin eta bueno, lanare, taldearekin lan egiteko gogoekin. Bai, eta azken finean, uste dut Bidasoa, Espainian dela Bartza eta gero, dela talderik potentena, no? Eta orduan dozein jokalari etorri nahi du, nire ustez. Bueno, anaiarekin batera, beste kontu bat, bai. Aipatuko dizut eta entzun lehi, no? Eski baietz. Mm-hmm. Gorka Nieto Europako txapela eskuratu duen. Bai, hori da. Txapelketa eskuratu ditu. Ba, beraz, Urrosolak eta Julen Mujikak eta eta Eneko Furundarena. Bai. Vale. Baino Gorka Nietoren anaiak Asierrek txapela hori ere irabazi egin zuen. Bai. Eta munduko are bai. Eta joko mediterraneoan urrezko domina eskuratu egin du. Bai, hori da. Eta ja selekzioan hortxe bertan dago, kokaturik. Bai. Mm-hmm. Eta euskal eskubaloiaren tzat oso garrantzitsua da Bidasoan kokatzea. Nire ustez. Eta bai. Arrobi apostu hori ba, garrantzi, oso garrantzitsua da. Badakizu nora joan zen Gurutz Aginagalde biharamunean, irabazti zuen egunean, biharamunean, hiru egun, baizu nora joan zen, Basaurira joan zen, Etxeberria, Gorka Nieto fitxatzera. Bai. Eta berak aipatu duen bezala, aspaldidanik, Bidasoak nahi zuen Asier Nieto bertan egotea. Mm-hmm. Bueno, bere ganatu dute, bai. Guru hori, eta kitxo. Orain, zorte hon izan dezala. Bai, noski. Eta Mitxek ere aipatu du, bai. nire defensa lanetan ba gustatu zaiola bidasoaren kontzeptua ezberdina dala kontzeptua defensa lanetakoa baino erosoan ere bere aportazioa garrantzitsua oso indartsua da bai, oso bai. Jokalari indartsua da bai. Eta nik uste dut bitx fitxaketa ona oso ona direla eta uste dut datokan astean edo ja Kuba bai zure laguna eskerrak Atezaina eta Arbaui ba, bertan egongo direla. Bai, bai, bi atezainak aurkeztuko dituzte baita ere, eta bueno, ba, horren berri ere guk emanen dugu, eta bereiekin izanen gara. Noski baietz. Bai. Ba, bertze kirolen inguruan ere arituko gara, asteko Santiago Tarra klubeko Aitor Gorrotxategirundarrak Kanadan jokatu den piragüismoko munduko txapelketan zazpigarren postuan salkatu da, kabiko, bortzeun metroko proban. Pedro Bazkezekin batera aritu da, eta bikotea finalera salkatzea lortu zuen finalerdietan jokatutako bigarren aukeran. Gorrotxategi berarekin solastu gara, eta berak onako hau errandego finalaren inguruan. Asteburu hontan, pasaden asteburu hontan egon naiz Kanadako Halifax hirian Lake Banuk izeneko lakuan hor partu hartu dugu munduko txapelketan eta bueno, Espainiako selekzio osoak egia esan kriston emaitzak izan ditu. Nere kasuan nik egin nuen kabi 1000 metrotan beste asturiar batekin Pedro Vázquez izenekoa. Eta bueno, ba lehen egunean eliminatorian ez ginen directamente finalean sartu eta semifinaletarako sailkatu ginen. Semifinalekin genitu irabazi. Orduan finalerako txartela egun hortan lortu genuen eta igandean eduki genuen finala eta bueno, izan zen karrera bat ba oso gogorra, izea kontran zegoen eta egin zen luzea. Baina bueno, egon ginen hor ba pixkat munduko laugarren, bosgarren eta seigarrenekin lehian, eta bueno, azkenan zazpigarren izan ginen, baina egia esan, sentsazio politak eduki genituen. Eta orain ba, nire hurrengo helburua izango da Europako txapelketa, Munitzen izango dela, ba, buztuak 18tik aurrera. Hor egingo dut K1, bakarkakoan, eta 1000 metrotako distantzia berriz ere. Ba, bostak hamar gutxitan zen finala, Kanadeko ordu ezberdina batean eta bai. Bueno, jet lag kontuarekin, Aitor Gorrotxategirekin egongo gara eta berak aipatu du nola zazpigarren, azkenean gelditu zen Pedro Vázquezekin bai. Eta asturiarrak ere bere lana askitzukona. Eta Santiago Tarrak bere berriz ere arrakasta handi bat eskuratu bai, du mutilionen bai. Bidez. Hori da. Ba, txirrindularitzan, atzo goizean ospatu zen Oiartzunen San Esteban saria eta bertan Mikel Retegi Lizarteko txirrindularia izan zen garaile. Aimar Etxeberriak aldiz laugarren postu eskuratu zuen eta bere taldeak Kajarruralek taldekako garaipena ere eraman zuen. Bertzaldetik Aritz Sein Eibar taldeko bertze irundarrak 29. postuan bukatu zuen lasterketa eta Retegi baino 2 minutu eta 3 segundo gehiago behar izan zituen helmugaratzeko. Beraz, gure eskualdeko txirrindulariak ere lan ona burutu zuten asteburu honetan eta bueno, ba San Esteban saria proba ezaguna da eta bueno, ba. Beroa berriz ere eta hor aipatu behar da Aimar ondo moldatzen da, Aritz ere bai, baina Aimar moldatzen da beroarekin batera entrenatzea geuri aipatu izan digu. Bai. Egun batean da. Bai, beroarekin ondo moldatzen ez. Bai, hori da, ekaina bukaeran izan ziren beroiekin eta eguerdian entrenatzen zuen eta bai. Bueno. Bai, zuk noizbeinka gurutzatzen duzu? Bai, karreteran eta errepidean ikusten dut, bai, noizbeinka entrenatzen. Bai. Eta hor izaten da, bai, lanetik bueltan ni eta bera orduan eguerdian. Ez du barkatzen, eta hori txalotzeko da, noski. Bere buruari eusten dio eta bere lana askitzukun betetzen du alde horretatik ere. Hori da. Bertze aldetik, atzo Irungo Urdaibia plazan lehen aldiz ospatu zen Gipuzkoako pentatloi txapelketa. Bertan Iñaki Errazkin, Jagoba Otaegi, Andoni Iruretagoiena, Joseba Otaegi, Xavier Zaldua, Julen Gabirondo eta Aratz Mugerza izan ziren leian, eta azkenean Andoni Iruretagoiena izan zen irabazlea 25 minutu eta 44 segunduan burutuz proba. Bigarren Xavier Zaldua izan zen eta hirugarren aldiz Julen Gabirondo. Hau proba hau ere lehendabiziko aldiz egitea eta Irunen egitea, ba bueno, berezia izan zen, ez? Bai, arraskatatua izan zen atzo, jende ugari, eh? Bai, bero bai, egiten zuen eta da erraza, urdani bien parantza hartan Alameda garai batean. Urdani bien parantzan Moskun ba horrelako froga bat alde batetik antolatzea eta jendea ba kopuru hori osatzea, eh? Bai. Eta jende ugari. Bai, hori da. Parantzan eta lana txukuna bete egin zuten, ez zuzen ere Andoni Iruretagoiena garipena eskuratu egin zuena, baina beroa berriz ere ba bai. Eragina izaten du kirol guztietan, bai, kirol guztietan. Eta atzo ba noski hori nabaritu zela. Eta garaipena xuxena eskuratutakoa Andoni Iruretagoiena. Bai. Bidasoa 21 klubeko igerilari infantilek ere Espainiako txapelketa jokatu zuten asteburu honetan eta Bortz Dominekin itzuli dira etxera. Alde batetik Odei Eskamendik urrezko domina lortu zuen 100 proban eta zilarrezkoa 50ekoan. Kirils Alexe Genok aldiz bigarren postu eskuratu zuen 100 eta 200 bizkarrez probetan eta horrela Espainiako txapeldun orde bilakatu da. Azkenik Junkal Kuñadok brontzezko domina irabazi zuen 400 proban. Beraz, bueno, ba zorionak hemendik ere, ez? Bidasoa 21 klubeko infantil mailako ba hiru igerilari eta bueno, bertze igerilariei ere. Zesta puntan, ortzirale honetan Hondarribiako Grand Slam txapelketari hasiera emanen diote Jostaldin, bertan izanen dira Goikoetxea Zabala, Beaskoetxea Lekerika eta Arbe Lekue Bikoteak ataldean, eta betaldean berriz, Zaritz Zerkiaga Irastortza, Goikoetxea Zabala eta Olaran Etxeto Bikoteak izanen dira. Abuztuan jokatuko dituzte lehen hiru jardunaldiak, 12, 19 eta 26 arratsaldeko 8:00. Irailean jarraipena emanen diote txapelketari larun bat guztietan partidua jokatuz eta azken bi jardunaldiak urriaren 1 eta 8 izanen dira. Irailean eta urrian jokatuko diren partidak arratsaldeko 6:00 ospatuko dira. Txapelketa honetako neurketa batzuk zuzenean ikusi ahal izanen dira Euskal Telebistan eta frontoitik bertatik ikusi nahi baldin badira basarrerak salgai daude dagoeneko frontoian bertan edota 3vbikoitz.eventbrite.com webgunean. Azkenik, Jaizubia Hipika klubeko bi partaidek ere emaitza onak lortu dituzte asteburu honetan jokatu den Laredo Horses and Fanweek txapelketan. Alde batetik, larun batean, Carlota Oleizolak lehen postu askuratu zuen 1,25 metroko proban, eta bertze aldetik, Aitana Sistiagak metro bateko proban bigarren postuan sailkatu zen. Txirrindularitza aipatu dugu dagoeneko, baina gogoratu behar dugu abuztuaren 24 Irundik abiatuko dela Espainiako txirrindularitza itzuliaren 5. etapa. Irunen hasi eta Bilbon amaituko da, 187 kilometro egin ondoren. 2020an ere Irundik abiatu zen, baina pandemiak etapa horren antolaketa ba asko baldintzatu zuen, ez? Bai. Publikorik gabe egin bai. Baitzen. Egia da, 5. aldi, bai. Ateratzen dela, irtetzen dela Irundik. Hori da. Garai ezberdinetan, eta denbora bai. Ezberdinetan, eta berriz ere, ba, antzerki handi bat izango da Irun. Bai, noski, eta, hori da. Besta handi bat, bai. 5. etapa hori, eta pentsatzen dut, erosoago ere, egongo garela denok, bai. Enduela bai. Beste kontu bat izan zen, bai. Beste kontu bat izan zen pandemia une hartan. Bai, hori da. Baina, bueno, ja, aurkezpenarekin, batera, Borja Olazabal bertan egon zan, bai. Kirol zinegotzia, alkatea bera, hori da. Eta Fernando Eskartin. Bai. Fernando Eskartzin, txirrendulari oia garrantzitsua bieskasekoa, bertan egon zen, bai, zu bueltan lana egiten duela, Fernando Eskartzinek, eta bere eskarpentu guztia, erakutsi zigun, eta berak aipatzen zuen, Euskal Herriko zaleak bezala, ez ditula oraindik aurkitu. Eta berezia dela hemen Euskal Herrian, eta txirrendulariek hoi ere motivazio berezi bat zegoen. Bueno, klasikan ikutsiko nuen, mugileko inguruan, baina ez mugile makarrik, erlaitzen ere bai, eta jaizkibelen ere bai. Ez da gauza berria, eta Pirinioetan ere ikusten dugu. Orain berrak nuke berriz ere berreskuratu, bat txirrendulariak hor aurrean egotia. Horregatik, baliagarria da askotan pitxin bat gelditzea eta jakitea geure txirrendulariak garai batean zer egin zuten turrean bueltan eta giroan ere. Bai. Indurainekin batera, baina ez indurainekin batera. Iban Maiok berak arrakasta handiak eskuratu egin du edo zer esan Gorospe edo Fede Txabe Alpeduazen garaipena eskuratu egin zuena. Iban Maiok uste dut ere bai Alpeduazen irabazi zuela. Edo garai batian Marino Lejarreta edo Paco Galdos bere garaien eta gaur ere hori berreskuratzea indar guzti hori aurrean egoteko ez da erraza. Bai. Paola, ez da erraza. Egia da. Bai, bai. Hori ez da erraza, bai. Azia bai, hor dago. Baina ez da erraza. Orduan denbora hoiekin disfrutatu behar da eta kontutan hartu. Hori. Eta balioa eman. Bai, noski. Eta ikusiko dugu beste handi bat, txirrendularien beste handia Irundik ateratuko den. Hori da. Eta parekin Bilbon amaituko da. Bai. Eta etapa bizia izango da. Bai, bai, ondala roita 7 kilometro. Aski bizia. Eta, bai, hori da. Eta urduritasunarekin, eta... Bai. Bai, bai. Beharre indarrea berko da, etapa horretan. Hori da, eta segurezki, ba, aipatu dugun moduan, bazale haunitz hurbilduko dira, bai, Irunera eta noski Bilbora ere helmugara, eta tartean ere, ba, hemen beti zaletu haunitz ditu txirrindularitzak, eta, bueno, ba, hori da, besta handia izanen da hemen. Ba, noski. Bai. Ba, honekin guztiarekin Jean-Pierre saioaren amaierara iritsi gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu. Eskerrik asko berriz ere gurekin izateagatik. Oso ondo. Hori da oporretatik bueltan hemen gaude eta lasai, ondarbi kontuekin lasai. Noski. Lasai, bai. Dena. Bai. Hori da, oraindik egun beltzarik ez dago, Bai. Egun beltzarik ez dago. Hor argia berriz hortxe berdagoen dago eta izarrak hortxe bertan gauean eta astintzeko moduan prest geure arraunlari horiek eta geure neskak ere bai ja igotzeko euskoligara. Bai, lasaitasuna, bai, noski. Atzo kirol kontua izan zen, Getarian gertatutakoa eta kiroltasunarekin hartu behar da. Bai, eta garailea zorion du eta mar barrotikan sabeletik. Eta gero aserre bai, baino ja prestatu behar dugu lana aste honetan, ondo bideratu, eta datorren astean ahal bada, garaipena eskuratu. Bai, hori da. Ba, bueno, nola ez, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea, eta hortziralean izanen gara berriz ere hemen. Tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Vederti danzare.